بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين قنا إخوة من دتير مواليكه وندوغزيتو وإسلام وبوروندي وكنا زيارة كل بوروندي kuanzia Jumatano tarehe mosi mwezi wa 9 mwaka 2021 baada ya magharibi Masjid Sunni kisha ya Jumatano Alhamisi darasa la kina mama kuna maelezo mengine kisha khutba ya Jumaa Masjid Sunni kuna darasa ya Masjid Istiqama Jumaa hiyo hiyo Jumamosi baada dhuhuri kuna darasa Masjid Ar-Rahman baada al-Maghrib darasa Masjid Tahdhib kisha Jumapili baada al-Asr darasa la kina mama Masjid Sunni ziara hiyo yafanywa na Mubarak Ahmed Awes nitambie tu kwa ndugu zetu naona msikiti waitwa Masjid Sunni ikiwa ni msikiti wa sunna inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum chungeni sana sababu bwana ni khurafi bi maana al-kalima sufi khurafi katika walinganizi wa shirk na bid'ah maaruf andana maaruf walinganizi wa shirk na bid'ah wakiwa wataka usalama wa dini yao wajiweke mbali na watu kama hao si watu wa kualikwa wataka khairi gani kwa mtu ambaye hataki kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam wataka khairi gani kwa watu ambao walingania watu katika bid'ah na shirkiyat mambo ambayo yako wazi kabisa shatahat zao ziko wazi huyu Sheikh Abdul Fadhil hafidhahullah ameandika kitabu kuhusu haramu wa maazif wa zana za muziki na muziki ahalalisha nyimbo sijui kama atawaambia msikitini wacheze wapige nyimbo sawa kama watakuwa watu wa taarabu sawa huu maana hizo taarabu kwake si haramu kaandika kitabu Sheikh Abdul Fadhil hakujibu kitu baada ya hicho kitabu kuandikwa tukusikia jawabu lolote likijibiwa kutotarajia kuwa atazungumza manini aeleze kuwa amekosea sasa ashaijua haki kimya na wajamaa wako hivyo kwa pia akija kwenu muulizeni wasemaje kuhusu taarabu na nyimbo watu kuimba kukatika vile sawa utamsikia atawaambia sawa tu na kama ametubia ameacha basi atangaze kuwa alhamdulillah ndugu yetu Sheikh Abdul Fadhil aliandika kitabu basi mimi nikataraja sababu nilikuwa nimekosea na clip wazungumza kuhusu uhalali wa nyimbo kwa mtu si wa kusikilizwa inna hadha al-ilm din fanzuru amman ta'khudhuna din chunga muislamu dini yako na hata ukawa ni mtu wa tariqa pia dah ikifikia hali pia mambo ya tarabu nayo matata basi hili jambo liko wazi kwa si katika dini wala haifai kisheria na hilo nsahali ukipima na mambo ya bid'ah wanaulingania na mambo ya shirkiyat katika wale wanaopiga debe kuwa hakuogopewi katika huu umma ile hadithi akaipotosha shirki watu watusumbua tu shirki shirki hapa kumbe Mtume sana matatu ogopei shirki akaifasiri kwa tafsiri yake yeye ambao wanaovioni hawakuizungumza na mengi huko nyuma nizungumza mengi na clip zake ziko zajulikana hizo shatahata na zungumza hajui mola wake yuko wapi huyu Allah hayuko mahali hayuko juu hayuko chini hayuko kulia hayuko kushoto hayuko mbele hayuko nyuma nyie kama mtaka kuamini muulizeni Mungu wako yu wapi wewe kisha mumsikia atawaambia nini hajui Mungu wake yuko wapi Sasa utamsikiliza mtu hata yeye Mungu wake hamjui yuko wapi. Sema hayuko mahali. Maana yake nini hayuko? Maana yake hayuko. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mawjud. Yupo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sifa zake ni al-wujud, kwa yeye yupo. Lakini yupo wapi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana sehemu. Wallahu musta'an. Kwa ni tahdhir kwa ndugu zetu kule wachunge mtu huyu. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.